लोगों के घर में रहता हूँ, कब अपना कोई घर होगा। लोगों के घर में रहता हूँ, कब अपना कोई घर होगा। दीवारों की चिंता घर में रहता।